हम उन्हें बहुत थोड़ा सामान दे रहे हैं, फिर हम उन्हें एक बहुत सख्त अजाब की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे।